وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله واسألوا الله إن الله كان بكل شيء عليما منغتول الله تمحتاجيو او الله تا دا محتاج علاما او دلیل داره چه داغا نبا سوال کو که ضرورت و حاجتی همو او که ضرورت و حاجت نین هم دغه سوال په خپلې او عبادت ته هدي کې دا ضرورت نشته چې کنه زما حاجت او ضرورت نو سوال وکوم او چې نه نو سوال ونکوم بغیر ضرورت او حاجتنا او دا اللہ نسوال کو غوالو با دا با دی خبری گواہی چلا منتا تا محتاج او زمانگا بل سوک نشتے حاجت پورکون کے سوال قبلون کے جلاو فریاد اوریدون کے بغیر ستانا دا اصل دینو دا اللہ بندگی و عبادتو او دیکی دا اللہ رضاو زگڑیر حدیث پدی باب کی راغلی دی چې الله ګوري کنه چې کوم بنده دا غنه غواړي او سوال کوي الله رب العزت وایي چې دا د یقین دی کنه په ما باندې څنګه زمانه سوال کوي او دا یقین دی چې بل څوک سوال نشي پورا کوله ملکن خراب دا او بل سوک حاجت نشی پورا کولے نزکا زمانہ سوال کی زکا دیر خلق دے گی بندیانو تولار دی سوک جوندو تا سوک مڑو تا سوک پیرانو تا سوک اباگانو تا الله غیتم ګور ډیر په قهر او غضب سره چې ګورم د دوست په ما باندې یقین نشته زه پری خو دما نو مخلوق ته درېدو هغه تعالی صدر کی استاد حال نو څه خبر دی دغه مخلوق او دا انسان د الله ډیر بدی شي ښا چې الله پریزي د الله نسوال پریزي د الله کور او عبادت پریزي هغه مخلوق ته ولاړي چې هغه سره څه نشته هغه عجز دی در دینهار یو خبره داسې ده ښا چې کله آپ له یو عمل کې ګنای یو عمل کې د الله قهر او غضب نازلیږي نو دی په لاره په الټا طرف کې به ثوابي اجر وای د الله رضا وای چکل مخلوق لگی او د غیر الله نه غواړي نو شرک شو کنه ا کفر شو نو چې دې په لاره الله نه غواړي نو ثواب شو خامخا هغه عبادت شو تاسو یو بنده دی چې هغه ځان لا د حرام او رزق ګټي اغه خپل روزي ګرځول زناوی کې ګناه شکنه چې دې په لاره حلال او رزق ګټین دي کې ثواب شو ته ثواب نه خنوزي چې الله دې په دې باندې اجر ورکړي کني نو خپلې خوري په اولاد باندې او خپل اهل عيال باندې خوري او چون کې حلال رزق دې نو ثواب پکې خامخاشته زګل ته حرامو کې ګناه دي دین کی شرم نہیں نبی علیہ السلام یو ځل صحابه کرام ته وی چې تاسو چې پردې لونه راګی رکړي او رشتہ هم کړی دي او تاسو دې سره ملاویږي اندی کې ثواب دناغي وي دې کې هم ثواب دا خو موږ زړه خوشاله او دا خو موږ نبی علیہ السلام ډیر هر خبره د حکمت وا نو بلګه خبره به باندې داسې پوک وته به وی چې کچره تخپل کور پرې دی او پردې سره ملاو شي نو ګناه پکې پیاو نو یاري کې ګناه دې نو پدې کې ثواب دې کنه قمقلا دا ټول دا سې دي ښا چې او طرف ته پنا فرمانه کې ګناه دې کاغار سي نو بل طرف ته الله پدې حکم کې ثواب دې کنه دغه غیله که په عقل کې نه راتله چې دی کې څه ثواب دی د دین ټول مسائل داسې دي ښا چې د الله نه سوال کوي د اړې رچا ته عبادت دی ها خدای دې پاره شرطونه شته چاوی تا دعاوی پا شریعت کی کنا چی باقی وزان پویا که داوی شرطنو دائره کی دن با سوال که ناغاو پا طریقه باندی نو قبلی گی با یو خدانا چې سوال بکې د حلالو د داسې عمل سوال بنه کوي چې هغه ګناهی د الله نه فرمانی یا په یو بل بندا انسان باندې ظلمی ته ګډیر خلقی کنه ها توبه خدای هم سره نارنجوال دی یا رجب چې د دین نه سورا بلې او قران نه سورا بیارته نو ارسباو وی وی نه او ارسباو کې داغی همیشه او بل سر دشمنه ای وسم نیغول ایول دشمن پا لاس نورتو نسوال او که جی اللہ تیمال پا لاس راولی نو تیمو اجنا تا تخلاسی تیمال پا لاس راکی کله کله الله دا سي ناروا خبري سزا په دنیا کې ور کوي ها چې په لاس ولا ور کنو هغه بوډا سره یو مشرحه او تجربه هم باندې کنه چې درډه وکنو اده غوا پناشنه غواو لګي دا چې هغه ډز وکنو دې په دې کپره وښتو او دا لوی نه پکار لوی د خدای صفات ته مونږ تاسو ته لګیایو نو اسی لګیایو خو دې د پاره چې خدای باندې یانو سناسو په شلو کې باندې خو په عملو کې کنه ها د لوی نه بالکل ځان ساته پلی پلوئے کی گناہ دے نپاجزے کی ثواب دے بس ہر شے جوڑا جوڑا دے خواہ چپاجزے کی سمرہ ثواب دے و سمرہ خوشحالی دا اور سمرہ دا اللہ خیر و برکت پہ او بندہ باندے چاہو کیا جزی نو دیر دا حیاء وقت پہ اللہ تیری نو یاکو بدا سوال نہ کہے چاہے اللہ تیمال پلاس راہ پڑے تو دا قتل سوال کئی دا گناہ سوال کئی دا با نکئی کنا دا سوال کو اللہ نا قبل لی جائز سوال با کئی بے مناسبہ سوال با ام نکئی زکا نبی علیہ السلام پوخ کی یو صحابی دے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نو خپل زی ته وګی خره زکار څوک په دې خوشاله چې زما د ازیه سبق ز کول شي کنه دلته سوار دی کنه ورزی نا غزی سوال کی دو ته وګی خره نو هغه وی چې الله منی اسلکل قصر الابیزام عن یمین الجنته یا الله زستانا د جنت خي طرف تسپينه بنگلا واړم لا ورته وی ځکه ته خدای سره پړېګ دي بس سوال کو چې الله مال جنت راکي بس خي طرف او کین طرف ته به ساجت ته به مناسبه سوال کې حضور اج نبی علیہ السلام ویلو جزا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس مومنان یې نو خامخا ود الله نه د جنت سوال کوي نو چې سوال کوي نو جنت الفردوس سوال کوي فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنا تفجر الانهار ذکر دا ډیر اعلی دی په جنتونو کې او ډیر بهتر دی او سمرا نهرونا چه بجنتونو کی روان دینو آغا دا دین راوتی دی دیویلیو انو ٹھیک دا سوال کہنا دغا سو ہے چه اللہم انی اسألوک الجنت الفردوس اللہم انی اسألوک الجنت الفردوس تاو آیا کرنا جائز سوال لے بالکل اگر کتا تبا خلقوی چه مڑا خو تا تا گو رہا ہوں جنت الفردوس تا گو رہا دیکھ پوتا دیو گو رہا ہوں وی ایخو داخو اللہ عجزان لور کئی کنخا غٹان لیخو نور کئی دلہ دشمنانو لکھا نیو بکی دا ضروری بھی کنا چیغا سوال بکیم چیغی کی گناہ نہیں اگا سوال بکیم چیغا دا سنت خلاف نہیں اگا سوال بکیم چیغا دا کی دوئی چیزا نکی دوئی نا اگا سوال بکیم طالبانی اوزل تلیو کاکا سیب زیارت لا پنجریانو طالبان خو ډیر خو منور او خیستا و کنو نامن جورانو تراتول چویتا سو آلائی ویرمونگ سر چنی نشتا چو دی پیر آلا غالی نمونگ راجو کدی کاکا سیب رالر ناغی تاسو واده کړی وی نا چې مونږ واده کړی بیا دلته سره راتلو ناغی وی دا خو داسې نه کېږي یاره وایي ته ظالمانو دا خلقو له یو یو تن له چې الله شپږ شپږ اوو زامن ورکړي پخوا به ډېر اوس خو نه وي هر څه چل چو شو او زمونږ اوس هم هغه دامن شتا دی خواه دشپاگو نخو با کامن نو اخوض یو بل نغتو مضبوط کنا ویدادی که کاسی بلر آگلیو ویچ داسی نشی را کولی نو هاونی یو سلی دا سوال کئی چی اللہ زخو اویاو ترسی دلی ما خو ما بیاد پندیش تو کالو کیم نندان نکی دا سوال کوا چې د کی دوی چې د نکی دوی نه سوال مکوا دا سه د الله عادت نه دی کولی شي دا څه شي د الله ته کولی شي خدای عادت نه دی دا که کوي نو چرتا پیغمبران له د معجزې په طریقه باندې کوي ښا پیغمبران له د معجزې په طریقه باندې وکړي ځکه عزیر علیہ السلام چې د کور نوته وو د 50 کالو خپل هغه خامخا اصل وختو د او یاو او چې کله بیا الله ملکو مسل کال پس بیا ژوند وکړه راقد 50 کالو اجو یې کور تر راغې وګصه کې ول پلار مخې لور راغې ام صاحب لګولا نو هو ته ځه نو ویلې هولګه کویلې وینم مناسبو چې پلار ته یو نیم سلو کال وي ما امام سانو دراغسته اتل ناخد معجزہ خبر آزان لکنا لیکن دا سے سوال نہیں پکار کنا چگہ دا کیدو نہیں دا ٹولی خبر و ضروری مالا بس سوال قبلی گی خوا دا ام پاکی ضروری دا چیز سوال کہنو دا اللہ نے کہنو اللہ دیر لوی ذات اللہ دیر لوی لوی صفتو ندی نتبا دا غپا صفتونو کی خاص خاص صفتونا هغه ډیر بهتر او ډیر اعلی نمونه هغه به اخلي او بیا به سوال کوي نو قبلیږي به ځکه ویلو سورة عرب کیوں و سورة طه کیوں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها خاص د اللہ نمونه دی ډیر خاصتا نو چې سوال کړه د اللہ نو پاغه نمونه باندې کوا پاغه صفاتونه کوا یا الله وایم یا غفار او یا ستار او یا حی یا قیوم تخص صفتونه ای دا اللہ دا کمال صفتونه دی چه سمرا استاذ این کی راضی که پار جب اکی چیغا ذاتا چه چال رزق ور کینو پا ہوا کی او چال رزق ور کینو پا دریابنو کی او چال رزق ور کینو دزمکی پا دیرگنو کی او چال دا میندو پا گیڑو کی نستان غارما کنا دا الله زی پات کی کنه نو له سوال قبلی هم شرکانو ظالمانو چې بسوال کو دلان پاغي کې به هم به ادب کوله ولي دغی هو اعتماد په خپل الها باندې وکنه ذکر اللہ رب العزت وی چو ما قدر اللہ حق قدره دی ظالمانو زما قدر ندے کرے دا غفلو آلیہو قدر کئی بہر سکے اگی غر کئی اگی خاص کئی او چو ما تے مخشی نو زما بے قدری کئی ځکه یو دیانو دیو چې سوال کو د الله نه نو دا به وي چې پیدا کون کیا د سپو د پښوګانو اے پیدا کون کیا د لوګانو د خنزیرانو زین نه یری کړه وما قدر الله حق قدره ټیک ده زم د الله صفات مونږه انکار نشو کولای چار شي الله پیدا کړی دی ولی خبره کې خو پر اخی کنه دیګه خوشک نشته چې خالق د هر څو چلنه بل عزت یې خپل کتاب کې یادی زماشینم پکې مخلی او زمچنم پکې اخلی او د یو لاګینم پکې اخلی دار څو پکې چې دا ما پیدا کړی دی زول رزق ورکوما صحیح خبره ده اداغه سه ز سپوز ذکروم کړه د خنزیرانو ذکروم کړه ارسو ونا د سوال طریقه خدا نه ده کنه د سوال طریقه دا چې تبه الله هغه نو مناسبتونه وای چې اړیر د لوی دی او د عزت دی چې ستا په زړه کې دا غو لوی ده نو هغه نو نه به اوغی ظالمانو بزانو منا وستو ناغی بس سوال قبول شیو اسم دیر خلقی دغا سے دہریان چاوی زرونو کی دا اللہ قدر نشتا سوک انکار کیا تو چنشتا اللہ مزو سوال آداب دی پدین کے بشریت کے دنا دا غی خیال بساتلی شی دا غزی وقتونه علمو قرر کری دی چهر وقت که سوال نقبلی دا غی جدا وقتونه دی انبیاءو انورو نیکانو خلقو با غیت خبر رستو کولا چوری گا دا قبلی دو وقت راشینو سوال باوکم یعقوب علیہ السلام تا خپل زامن را جمع شوی دی او ملامت دی نو تویا بان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین یا بابا جی مونږ له بخنو غواړم مونږ ډیر ګناو نکړی دی ډیر غلطی هم کړی ته ته مونږ لپاره د الله نه سوال وکړم چې مونږ ته معافی وکیم هغه ورته وایي سوف استغفر لکم ربی انه هو العلیم الحکیم ورګا چې وښی نو سوال وکوم نو یې سوال یادو سو کوئی سحر وخت یادو چربانګ دشمنی مال هغه د قبلې دوه وخت دی قران هم دا ذکر کوي چې وبل اسحار یوم یستغفرون دنه کانو خلق عادت تا دی چې په سحر کې د الله نه سوال کوي او بخنه غواړي قرآن ذکر کی عرض ہے کہ علی عمران کی ادا سویلی اداریات کے اموئی وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ بخنا وارد اللہ نا قبل دو پو وقت کے وارد ناغیت ہے رستکڑا خبرن اسو کوئی دی جمعی روزی تا دکہ حدیث کے راغلیو چی دی جمعی پر رضبان نی یو وقت دی معلوم ندے یو وقت دی چاگی سوال قبلی معلوم نو کنخا دا کم وقت دی اگی کڑی را قوال لی صحابہ کرام و عدد درست نورو امامانو چا دا ویلی چا دا وقت دی چا امام کینی پا خطبہ ابیا تر سلام گرزول پورے دی وقتی طور از ویم قول دا دی چا نا دا وخت د جمعې د دې د مازیګر تر مانځه پورې دی پای کې وسردار اغلی ښا چې هغه داسې وخت دی چې کله دا باندې سوال کوي او دې په مانځه کې باغی باندې اشکال چې مازیګر پورې د وګناست دی هغه په مانځ کې نه ای هغه انتظار کوي هغه د مانځ انتظار کوي او ځان له ذکر وکي استغفر الله بوي سبحان الله بوي الحمد لله بوي نو جواب دا او چې دغه بندته هم الله من گزار ویلی دی چه دمانده پہ انتظار ناستی که نئی منکی نیت نئی ترلے و دبل مانده پہ انتظار دینا دے پہ مانده کی حسابی گیم نچہ دا قول معتبر کرے اگد وقت دے خواہ دیکھ سوال قبلی دس نور پا حدیثو کی راغلی دی او دا د چربانګوال خو ډیر مشهور دی ځکه باغې کې ډیر حدیث راغلی چې الله رب العزت دې اسمان ته راکوشي دې نږدې اسمان ته په دغه وخت کې اوازونه کوي خپلو بندیانو ته چې څوک شته چې زمانه سوال کوي چې قبول کم څوک شته چې زمانه بخنه غواړي چې بخنه وته وکم دا بیا ډېر د قبلې زو ده دا سي چې کله باران شروع شي ساس کین دا د قبلې زو وخت دی دغه سې چې بانګي بانګ وینو دغه وخت د قبلې زو ده دغه سي چې دنیا کې یو حادثه وشي یو کار داسې وشي چې هغه د یری او د هیبت وي زلزله وشي نو سوال کوه پنسې مو سره دا د قبلې زو واحد ښه هر څومره چې دا خو د الله رب العزت یو قسم دنیا کې عذابونه دي نو وختونه به پیجندل پکاري چې دا د سوال او د دعا وختونه دي دې مدار چې په دې ځان په کول واري چې سوال کوا د الله نه په نومه د کیګما نومه د کیګما دې نومه زتا عجلت وی تلوار وی او نبی صلی الله علیه وسلم چې په دعا کې با تلوار نه کین ا بیا نه قبلې لوګې تلوار کې هغه سي چې توه چې سوال کوم او نه قبليږي ستړې شو ما نه قبليږي واو دا باندې کې کنا نو مې دې د الله د رحمت نه دا کفر علامه ده الله ویلا تقنطو من رحمت الله چره ونه امید کیږي ها بل ځان چې ډیر زله او بندوي کنه پیرک د ایمان سوال میکړې ونه مې ولې دروازه بند شو بس نه کيو سوال بس عجيبه خلک دا و جنور د دې غاړې راوخیږي نو بیا دروازه بند شي نو سوال قبلیږي نو توبه قبلیږي ایس نو قبلیږي نو ته څنګه وایې چې هر کدی ایمان سوال میکړې وې بندا دې کنه چرته سو دنیاي غرضي مطلبي چیرې دازیه می پزې شوې او دا کار می سم شوې او دا نو چې قبول شي نو بیا وایې هر کدی ایمان سوال میکړې وې کوا کنه تا ته چاکر غراخ کلی دا چه باز کنه خوبانوی چه تا خپل رب نده پیجنده لیخا تا خپل رب نده پیجنده لی تا پا خپل رب بانده دا اغی بانده گمان کلی ده بازی دنیا کی خواه سر دا دیر مال نا دا دیر غط دولت نا دا دیر غط سٹ نا بس طبیعت یې تنگ ناغته چې تاته په ژوند کې یو کار وای چې را دا کار زرا لو کنه بچو ته به زل دوا کوم کنه او یرس خامخامه تنگای مینه زما سره کار دي زه رات کړې نو زه څنګه تنگ انو بیا به کی دا وی ها چې به دا کار د لکوما وګره بیا بیا نیم دی مواره زما نور سمې نشته وی هو وته وای مو دا کار کوا مو بل کوا زما ربشته دا کو سمې شته هغه په سوال نه تنګیږي بلکې خوشحاليږي ها ذکا شاعر وی چې الله یغضب ان ترکت سؤاله الله یغضب ان ترکت سؤاله الله غصه کیږي چې ته تنه سوال نکیم وبنی ادم حين يسال يغضب ابنی ادم نه چې سوال کین غصه کیږي چې بل څوک دې نه دی لیدل ده خدای په ملک کې ا بیا لکه ای ښا مړوي چرته چې وګي تګینو دې په لور اخلاصي زه دې کونډې ته ابل زین دلی دلی یلکه خدای دل درکړی دا رڼا ډېرې ټول واغستا نو که یو بندل دې پکې یا خدای ته دا بند حال وسه بني ادم غوسه کیږي چې ستې واړي او الله په دې غوسه کیږي چې تو ته خل نه وازه ته سوال نه کوي ته نه غواړي نه نه په دې غوسه کیږي چې ولې بل دې مونته ما ته دې اجت نشتا نو دې باندې کوي الله وی غواړه یا بند غواړه سوال کوا او دموای چې نه قبليګیم دموای ځکه یو خوستا په خدای باندې زور نشته دې کندر کې خدای نه دې ناس کنه دمه دا چې ته نه پويږي قبول شوی به هوتا ته پته نشته ځکه حدیث کې راځي چې ډېر ځلې او بند سوال کوي نو الله څنګه قبلی داسي قبلی چې په باندې یو حادثه را روانه ای نو هغه سوال لور شنو هغه ډبن کی الله یا حادثه نه بچ کی هدي وی نه قبلی کی دغه سه کده دنیا یو کده اخرت ای دې بندنا یو غټ ګنا کیږي یو غټ نه فرمانیت نه کیږي نو چې کله دې سوال وکړي د الله نه الله رب العزت یې داغې نه بچ کیم چې زه دا کډوم بن شو ها او چې سوال په ځای او په طریقې نظام وایي چې نه قبلي الله قبلي ها خو تا ته پته نشته دی څه چې زه څه پارا سوال کئ نو د دې نه زیات ضرورت بل څه ته نو الله هغه سوال پوج باندې دا غینه بچ کړی کنه وای کني څوګور دې خلکو ته څوک پس کې مری څوک پس کې مری په زور ځان وړ کوي ها په زور ځان وځي او ته شکرونه وباسه چې الله شکر دې چزده د دې سختونو او د دې مصیبتونو او د دې غمونو نه ساتلم دا هو دا وجه چې ته باید الله نه سوال کې کنه ها زما دا چې الله رب العزت وي چې ته په خپل ضرورت نه پويږي زه ستا په ضرورت پويګم نو ته خدای دې ځان له کور غواړي چې بس لک چې دوره سړې پکې ناستو لاله کولی شي 30 15 دا ډیر دی الله کا اسمان پکې نخ کار خیر کومالي او کور راکي الله یې مړ دا وسکوري دا کرایې دا لخدې کنده ټول کرایې دي ښا کستا خپل نوم سروازې پاس وته نه تزي اول چاته پات کی کنه دا جن له خوا خاچل ته له کور جوړ کما د نهر د جنت په نهر په غاڼه باندې د لکور جوړ کماو هغه د جنت ونی پکې ولاړی چې دا سه ګورې سترګو په ښکار نو چې څومره د نظر لګینو دومره بستا کوری یې سړی دا کور سکه هلته د لکور جوړوم دا سموای چې ما سوال قبول نشو نه سوال قبليږي واسأل الله من فضله الله وی زمانه سوال کوي زمانه ډیر رحم دې زمانه ډیر فضل دې زمانه ډیر خزانه ډکې دي وی باندې استاد غاړي پاتې دا ولي سخه بکای کنا تا دنیا خو د مهنت زې دې هغه ډیر ګران ده څه سره داسې مقام ته ورسی چ سوال نکوي وي نعمتونه پیراوريږي رحمتونه پیراوريږي هغه ته مونږ چې ترسه دي شو ګوري قران کې راضي حضرت مریم واقعا چې کله پیدا شو امور یې منښت کړی و چې الله کزما دا بچي پیدا شنو دا ما د بیت المقدس ته پارا منلې ده دې ما د خپل کار د نازاد کړي بس چې څنګه بیت المقدس کې نور خادمان دي شپانه سولسم نو دا دې بوم پکی دا غي دا خیال چې لک وای کنه هر چا دا خیال ښه دا هغه وخت نه د بری نه خبر را روانه ده چې دا هر چا چې تما او اسرای نو وي الک وای کنه خیر په دې څوک نه ګناګاری نغیم داتا نفلما وزعتها کلا چی جنه پیدا شوان قالت ربی انی وزعتها انسا نوی چه زمار بازمار من پورا نشو ولی حلق با قبلی دو جنه نا بیت المقدس سمر خادمان اگر طول ناری نو ادا خو بکی زنان پیدا شو ناغیوی زمار من پورا نشو اللہ رب العزت وی چې نا کنا ستا بزړ کې چې کم الکو هغه دې ته هغه دې ته نشي رسیدې دې جنتا ها ولیس ذکرو کل انسا هغه ناری نه چې تا بزړ کې منلېو تا ته نه دی معلوم او ما ته معلوم دی الله وی ګور الله تارس معلوم دی کله نه پیدا شوې نو الله ته معلومي چې دا څه شکل و دا څه سترګې وي دا څه اون الله رب العزت وی چا ناری نتا منلو هغه به دې تنره سيزو ها دا هغه نړی را وراده نو یلا ز ناری نه په ځای قبول کړم ابي اولاده خدمت ته پاره خپل ماما زكريا عليه السلام منتخب کا مقرر کا دا خپل زی امیرو دا غی طول شپاڑا سو خواه پیغمبرو کنا خواه دا دا خپل عبادت خانوا پا دی بیت المقدس کے نو دا مریم بپاغی کے وان بل سو اجازت تا بل چانو خواه نو قرآن کریم وی ناشنا کرداو شو چی کل ما دخلا علیہا زکری المحرابا وجد عندها رزقا هر وخت کې لکه بار بلل یو لسمنټولا مچراو غنو هغه سره به می وی پرتی وی بی موسما مریم تکن بے مهنتا بے روزګارا می وی پرتی وی ناغتنا تپوس کی چیا مریم انا لکی آزام اے مریم بل سوک رات لے نشی زر آزم او ما ندی راوڑی رضا دا کم زین رالے قالت ہوا من عند اللہ چیدی یوشینا نی خبر نو اے بچ بس اللہ طرف دا نمونس خبر ناغوی دا اللہ طرف نرازی کا نخوا من عند اللہ ان اللہ ارزق من یشاء بغیر حساب و چکل دا وقت تیر شو او دا لوئے شو او اللہ تا جبریل امین راو لے گا اور تیوی چزا اللہ را لے گلے ما او ما تا حکم کرے چز دی پا گریوان کی پوکیو کا ناغو لگریوان کی پوکیو کونو پاگا وخ باندی عیسیٰ علیہ السلام پا گیڑا کی اوڑا قیدا پاگا وخ باندی پیدا شو موجزی بید پیغمبران لیکن زی بدل کرو بیا تدیزی نتلیو الی ربوت ذات قرار و معین دسی یوزیو مصر سرنیز دیو چوچت از مکاو او پاغی کی او بوم وی او پاغی کی دا کجورو بوٹی اومو چه اغا وقت اللہ زر شنکاو کجوری پاکی اکڑی او اوی صالح السلام پیدا شو اس خبر ابل شان شو خوا اس غیبانا میوی نرازی آشه بند شه سرکاری ای بانا میوی نرازی و سوتوی و هزی الیکی بجزع نخلت تساقط علیک رتبا جنیا دا سانگا اشان و زانتا نکجور برا پری باسی تازه تازه فکلی و شربی و قری عینا نخراک کواد کجورو او سکل کواد دی چنینا او سترگی اخوا پیس علیہ السلام باندی نستاسو کم دی ډیر مسائل لی او زمون مطلب داو چکل دا دی مریم توجو اللہ توا دا دنیا غم نو دا اولاد غم نو دا اولاد او دا معشومان و مشغولان و نو توجوی اللہ توانو بی موسم برات لی او غیط بگی ضرورت نو او کل چی و سروس دا کار پیدا شو توجوی دنیا تا شوا ولی علک پیدا شو دل بوس سکول غالی کنا نو چی توجو دنیا تا شو نو اسو توی سانگ بسندی او کنا سمکی کنا ادا سی دنیا کی بے محنت نشتا اللہ محنت بکے نو بس زبد اللہ رزق ترکو ما اسوال بکے زبید اللہ قبلو ما دیو جن کتابوں نے لکھلی دی چھتا گا وقت دیر نازک دیکھا نا اس کو خلق دیر درونے تنگی دیر بے صبری دمخکنے والا کانٹیک جوڑ کری وہ کتاب نہ لکھی چہ دغا وقت کے یو زنانا کجورا اخری نو اللہ آغا معشوم پاسان بان دا گیا دا مطلبو خواہ چہ آغا وقت مانگ نشو رسے دیکھا اگه تا سوپیه رسیدلی اگه ناس تیگوٹ که غارونو که او ایمونگ دا رزق راضی من عند الكریم او داو گورت سمرا خلقو لدوکی ورکی نالاوی تبا سوال که زبا قبلوم تبا فریاد که زبا قبلوم تبا عبادت که تبا خواری که ما تبا جلاو فریاد که نزبا قبلوم جستا ماتا جت نشتا زما بتا تڑی رجت اللہ الصمد اللہ بھی نیاز دیکھا سوال بکو او دا اللہ نبے کو لیکن بلچان سوال کول شرک دے غیبان سوال خا یو خدا سوال لے چی بندیان یو بلتا محتاج دیم چرازی ویمنعون الماعون یا بندا کستان یو سړی د کاروبار شیو غواړي چې رسای راکا پیپ راکا گاڑی راکا ان ورک کنه ولا دا قران ویلو سوره احزاب کې چې وایزا سالتمون متان فسالوهن من وراء حجاب کله پیغمبر پکور کې صدا سے سامانی چستا سو وته ضرورت او غنی نو غواړی د بی بیانو نا داستا سو مین دی دی آخوا دا پردینا آخوا دا پردینا ننو داستوال خوبا کهو لور او رمبه او ترنگل او غیر خوبا وارو دیو بلنا و نا داستوال با دا اللہ نکو شیاغ بنده سرنی نا با دا اللہ نکوارو کلی من دستا گناه بخلی شی من دستا توبه قبلولی شی من دتا لصحت در کولشی من دتا لشفا در کولشی من دتا لرزق در کولشی تا لولاد در کولشی ادا مشرکان طول دغی پس روان دی خواه اگی چی دغا زیت زینو لور و رمبه نگواری خروغ موت زیغ واری غٹ کٹو ادا نور کاروبار واری رزق واری دا ټول سیدو ناوی او دا دا اللہ نبغوانی کتا داوائی چی تیرا کانوم شرک دیخ کارا کته داوی چې الله ته وایا نو هم شرک دی د ابو جهل هغه وی کنه چې دا مونږ الله ته وسیله کوو مونږ نه وایو چې دې سره دې سره سدي پوجون کې د دې مرتبه الله سره ډیر نږدې ده نو چې دې وته وینو الله خامخا کوي دا د ابو جهل شرک دی ها نه نه نه توبه وباسه مونږ ته الله ویلی چې په دې خپل خلاص سوال وکا دا ما ته خوګه ده خیر دې کده نسوارو ده او د سیګریټو ده ما ته ویلیو کنه یا لکانو ما ته خپل اولاد په شان ته ښکارې ها دا نشي مکه وایې زما تاسو ته لګیا یې مکه تاسو یې کوم نه یو کنه منه ها زما خو به ثواب کی کنه ها بیا وګوره رستو چې د شپې ته نو واولې هم ګو بم ګو بوای وګوره مکه وای او دلانه وې ریګه دا حرام د دنیا هم تاوان دی د آخرت هم تاوان دی ها نو سوال به د الله نه کوو فریاد به الله ته کوو عاجزي به الله ته کوو زمونږ بل څوک شته دی نه او په طریقه به یې کوو چې دوه رکاته وکړو نو لاس به اوچت کړو چې څوره اوچتولی شو ځان چې ستا خپل رب ته څه ضرورت دی نو به وایې الله به یې قبلوي فاخر داوانان والليل إذا سجى ما ودعك ربك الجحيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Thank you. Thank you. Yeah, we're going to go around up there and have a little bit. Thank you.